help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll. Trójka budzi. Henryk Debich i wspaniała orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję Trójka Budzi. I rozpoczynamy nieco przewrotnie, bo kompozycja, którą słyszeli Państwo przed chwilą, nosi tytuł Koniec sezonu. Choć chyba pasuje nam idealnie do właśnie kończącego się lata, zresztą pogoda za oknem ostatnio bardzo mocno nam o tym zakończeniu letniego sezonu przypomina. No to w takim razie dzień dobry Państwu. Parę minut temu minęła godzina czwarta. Z tej strony jak co wtorek Justyna Grabasz. Zapraszam Państwa na dwugodzinne spotkanie z doskonałą muzyką. I'm gonna take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me. Something to teach us all about being free, yeah. Be no rain. Be no rain. And I think I'll call it morning from now on. Why should I survive on sadness and tell myself I've got to be alone? Why should I subscribe to this world's madness, knowing that I've got to live on? I'm gonna take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me. Why should I hang my head? Why should I let tears fall from my eyes when I've seen everything there is to see? And I know that there ain't no sense in crying. I know there ain't no sense in crying. Yeah, I think I'll call it morning from now. Call it morning from now on, yeah. 'Cause there ain't gonna be no rain, be no rain, be no rain, be no rain from now on, yeah. I think I call it morning. Bardzo lubię słuchać tej kompozycji właśnie o poranku, nawet jeśli to bardzo wczesny poranek. Gil Scott-Heron umilił nam 3,5 minuty naszego dzisiejszego spotkania. A ja mam, proszę Państwa, kartkę z kalendarza na dziś i niestety widzę, że to ostatni dzień lata, 21 września, 264 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzejdzie o godzinie 6.19, zajdzie o 18.38. Dzień będzie trwał 12 godzin i 19 minut. Imieniny obchodzą Aleksander, Daria, Hipolit, Jonasz, Marek i Mateusz. I mamy dzisiaj całkiem sporo świąt. Na przykład Międzynarodowy Dzień Pokoju na świecie i przy okazji Dzień Modlitwy o Pokój. Poza tym Dzień Służby Celnej, Dzień Choroby Alzheimera, bardzo radosny Dzień Orderu Uśmiechu i Międzynarodowy Dzień Kapsla. Mam nadzieję, że będą Państwo świętować, na przykład grając w kapsle. Massive Attack i Be Thankful for What You've Got. Cover świetnej kompozycji Williama Devona z 1974 roku, nagrany prawie 20 lat później. Obie wersje znakomite, obie wersje warte przesłuchania, zresztą chyba oryginał już mieli Państwo możliwość w tej audycji usłyszeć. No a skoro jesteśmy przy nowych wersjach starszych utworów, to myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby posłuchać czegoś stworzonego w ramach projektu Albo Inaczej, do którego bardzo lubię wracać zawsze i który świetnie odświeża starsze przeboje rapowe. I niech dziś to będą chwile ulotne paktofoniki, ale bardzo ciekawie zaaranżowane przez Mariusza Obijalskiego. Co na to zasłużyli, więc nie przepuszczę żadnej chwili, żadnej chwili. I wiem, że jestem lśnieniem i okamgnieniem, że będę wspomnieniem. I w ciągłym manifestie to widać w każdym geście, więc zauważcie to nareszcie. Ulotne jak ulotka. chwile ulotne. Albo inaczej, to przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. A ja mam dla Państwa dzisiejsze kalendarium. I zaczniemy od roku 1860. Wtedy to 21 września zmarł Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof, prekursor filozofii życia. Jego prace to między innymi o wolności ludzkiej, świat jako wola i przedstawienie i erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Za życia Schopenhauera jego filozofia nie była popularna, dominował hegelizm, a później marksizm. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku z jego koncepcji rozwinęło się wiele systemów filozoficznych, w tym egzystencjalizm, psychoanaliza i filozofia niczego. Urodził się 22 lutego 1788 roku. A co mamy dalej? Dalej mamy na przykład rok 1932 i datę z historii motoryzacji. Wtedy to państwowe zakłady inżynierii zawarły umowę licencyjną z firmą Fiat na produkcję samochodów osobowych i ciężarowych. Dzięki niej rozpoczęto montaż, a później produkcję małego samochodu osobowego Fiata 508 Balilla. Do września 1939 roku wyprodukowano około 10 tysięcy egzemplarzy tego pojazdu w różnych wersjach. I idziemy dalej, tym razem coś z historii architektury. Rok 2002. Wtedy to w Warszawie otwarto most Siekierkowski łączący Mokotów z Pragą Południe i Wawrem. Po moście przebiega droga krajowa nr 2, stanowiąca fragment trasy europejskiej E30. Konstrukcja mostu podwieszona jest 54 liniami nośnymi na dwóch niemal 100-metrowych pylonach w kształcie litery H. I według danych Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich przez most Siekierkowski przejeżdżało średnio 106 tysięcy pojazdów na dobę. A skoro jesteśmy przy architekturze, to tak się, proszę Państwa, składa, że 21 września 2004 roku w Dubaju rozpoczęto budowę wieżowca Burj Khalifa, czyli najwyższego budynku na świecie, mierzącego 829 metrów. I jeszcze jedna data, rok 2014, 21 września tego roku odbył się ostatni seans w warszawskim kinie Femina, które istniało od 1938 roku. Przed zamknięciem posiadało 4 sale, w których łącznie znajdowały się 574 miejsca. Ostatnim granym w Feminie filmem było Miasto 44.

i Grzegorz Skawiński. Niespodziewany, ale bardzo udany duet. Duet, który początek miał podczas koncertów Króla na Męskim Graniu i chyba panom tak się spodobało wspólne granie, że postanowili coś razem nagrać. I oto jest bardzo fajne urozmaicenie tego utworu, plus bardzo fajny teledysk, który również pojawił się kilka dni temu i bardzo serdecznie polecam Państwu zerknąć, co tam Król i Grzegorz Skawiński razem wykombinowali. A tak a propos klipów i nowych utworów, to myślę, że muszą Państwo zobaczyć i posłuchać oczywiście nowej kompozycji Ofelii. I ja do tego słuchania się właśnie dołączam. Przed Państwem Słony Kis. Owija talię centymetr. Ile tu ma, ile tak trwa. Pamiętaj i zauważa, że niedobrze tak mocno marszczyć brew. Patrzę i wcale nie widzę jak ze środka z niej ma się bić ten blask. Zbyt długo mówił o sobie, że tu źle, a tam no nie. Kalkulator w głowie ma ciągle w prawo, w lewo, czy kilo, czy dwa. Wytłumaczyć tylko chcę, że zostawiasz dziś po sobie. Słony kis, po nocy ćwiczy, żyj bez snów. Zostawiasz słony kis, kiedy nie lubisz swoich ust. Zostawiasz słony kis, przyjrzyj się lepiej, popatrz tu. Zostawiasz słony kis, chociaż jesteś cud. Nazwiska w głowie kłębią się, te nogi, włosy, tamten nos. Ile to razy myślałam, że u moich stóp świat by leżał już. Za dużo myślisz, za mało śpisz, za rzadko sama przytula się. Zbyt długo pościsz, czułości brak, przez to zostawiasz dziś. Słony kis, północy ćwiczy, żyj bez snów. Zostawiasz słony kis, kiedy nie lubisz swoich ust. Zostawiasz słony kis, przyjrzyj się lepiej, popatrz tu. Lisa, czyli kolejna postać wykreowana przez Ofelię. Artystka jakiś czas temu poinformowała o nowym albumie zatytułowanym 8, który będzie zawierał właśnie 8 różnych kobiecych odsłon. Jako pierwsza pojawiła się drapieżna Miranda. Tym razem mamy Lisę. I jak mówi Ofelia, Lisa ma złamane serce, lecz jeszcze nie wie, że jej złamane serce może uleczyć tylko jedna osoba. Ona sama. Słony kis to opowieść o bardzo słodkiej zemście, która odbywa się na łamach wewnętrznej estrady Lisy. To już kolejna bohaterka, którą porywam do tańca i pokazuję, że szkoda czasu na słone pocałunki. Let's just have fun. Cała płyta przed nami, a ja powiem Państwu, że po takich singlach naprawdę nie mogę doczekać się, aż poznam całą kobiecą ósemkę. No dobrze, to czas na jeszcze jedną premierę i tym razem zawędrujemy w rejony afrobitowe. Yay! Hello, hello, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome! Welcome to the Tales of Utopia with Onipa the Band! This is gonna be robustious, stay conscious! Make sure you dance! Struggle the whole life, so we up it, we double the whole grind. Man, I running it, up in it all night. Still one in the pot and it's all right. All eyes on the hustle, discussing the whole prize. Causing the hunger, we go by. Namming and dropping the choke by. Having it, give me the whole pack. Chickens in trouble, they go fly. Give me the whole vibe. Thinking it, hustle the whole life. Chickens in trouble, they go fly. Chicken on the fly, you about when trouble come. Chicken go fly. Politician of a Chevy. Tax man, they know. Are you ready? Tax man, they know. Are you ready? Liggity, liggity, no day for the many. Onipa i Franz Von w utworze Chicken No They Fly na antenie radiowej Trójki. Onipa, czyli ganijsko-londyński projekt, który właśnie podzielił się ze światem nowiutkim albumem zatytułowanym Tapes of Utopia. I to jest 10 utworów, w większości w bardzo tanecznym i rozkołysanym klimacie. Jazz, afrobeat, funk, wszystko to miesza się tutaj ze sobą naprawdę w idealnych proporcjach, więc jeśli lubią Państwo takie klimaty, to bardzo zachęcam do przesłuchania całości. Tapes of Utopia. A my teraz przeskoczymy z Afryki do Chorwacji, skąd pochodzi doskonały jednoosobowy projekt Funky Destination. Funky Destination i The Inside Man z płyty Revolution is Only Solution. A my zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny piątej, ale zanim ona nastąpi, posłuchamy czegoś od Stevie'ego Wondera, którego oczywiście nie może zabraknąć we wtorkowej audycji Trójka Budzi. I na dziś album, po który no, znów dość rzadko sięgam, z niewiadomych powodów. Conversation Piece z roku 95, czyli to już nieco późniejsze lata twórczości Stevie'ego Wondera. A mój piosenkowy wybór padł dziś na utwór Edge of Eternity. What I